स्वाध्याय। कल एक पंक्ति रही थी कठिन पंक्ति, उसके बारे में थोड़ा विचार किया है हमने। अथ यस्य आत्माद् अर्थ पृथक्त्वं न विज्ञायते न तु औद्देशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात् स कर्मोत्संग्रह। जिस निपात के आगमन से, बीच में आने से, अर्थ पृथक्त्व वाला जो जो पदार्थ है, अर्थ पृथक्त्व वाला जो है, उसका समुच्चय हो जाता है। अर्थ पृथक्त्व का अर्थ यहाँ पर अर्थ पृथक्त्व वाला ऐसा अर्थ निकलेगा, इसको बोलते हैं पदवान अर्थ ले लिया जाएगा। जैसे वत्सान साध्याम काम बले शब्द सूत्र है, वहां पर बल का अर्थ बल वाला लिया जाता है। वत्स और अंश शब्द से काम अर्थ में और बल अर्थ में मत्वर्थी प्रत्यय होता है, लेकिन वहां बल का अर्थ बल वाला है, बल मात्र अर्थ नहीं है। अंशल उसको कहते हैं जो बलवान होता है, बल को अंशल नहीं कहते। अंशल है शब्द का अर्थ है बल वाला। इसी तरह से ये अर्थ पृथक्तम अविज्ञाय थे, अर्थ पृथक्त वाला जिस निपात के आगमन से अर्थ पृथक्त वाला, अर्थ के पार्थक्य वाले अर्थ का बोध हो जाता है, न तो औद्देशिक अमिव औद्देशिक अर्थ की तरह ही नहीं रहता है, क्योंकि उद्दिष्ट अर्थ जहाँ होता है वहाँ विग्रह से पृथकता जानी जाती है। जैसे गोग माज माक्ष माक्षाक्षोणी अवनी, ये जो शब्दों का संकलन किया है निघंटु में, वो औद्देशिक रूप से मानी केवल केवल स्वरूप कथन मात्र है। औद्देशिकम ये यहाँ उपमा देकर के समझा रहे हैं कि औद्देशिक अर्थों में एकान्वयिता धर्म उत्पन्न नहीं होता, पर समुच्चय स्थल में एकान्वयिता उत्पन्न हो जाती है। जहां जहां निपात का प्रयोग होता है तो जो निपात जिसके साथ जुड़ता है, वो निपात एक आश्रय भी हो सकते हैं, अनेक आश्रय भी हो सकते हैं, वो तो निपात की नेचर के ऊपर है। जैसे इव शब्द का प्रयोग, इव शब्द जो है वो उस निपात का आश्रय एक ही होता है, लेकिन च व आदि निपातों के आश्रय अनेक होते हैं। हम रामश्च बोलने से लक्ष्मणश्च आ जाता है, तो ये जो च बोला है ये दूसरे अर्थ का भी समुच्चय करवा रहा है। मानिए ये जो च है वो एक आश्रित नहीं है, ये दो चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। दो चीजों इसके जो धर्मी है वो दो होंगे, इव का जो धर्मी होगा वो एक होगा। वैसे तो वहां भी यू कह सकता है कोई कि इव अर्थ में भी जहां उपमान है वहां उपमेय भी आक्षिप्त हो जाता है। तो निपात मूल बात ये है कि जिस निपात के आगमन से अर्थ पृथक्त वाला अर्थ जाना जाता है, अर्थ पृथक्त वाले अर्थ का भी बोध होता है एकान्वयिता रूप से, और औद्देशिक जहां अर्थ होते हैं वहां केवल पार्थक्य मात्र जाना जाता है। स्वरूप तो है, विग्रह का अर्थ है स्वरूप, आकार रूप शरीर, विग्रह के पर्यायवाची शब्द नहीं है। विग्रहेण पृथक्त्वात्, विग्रह से पृथक्ता जानी जाती है, मानी स्वरूप से पृथक्ता जानी जाती है। जब हम गोगमा जमा क्षाक्षणी अग्निवरूप ये जब शब्द पढ़ते हैं तो वहां विग्रह से पृथक्ता का बोध हो रहा है, मानी स्वरूप से पृथक्ता का बोध हो रहा है। उन परस्पर उनमें कोई लिंक नहीं होता है, परस्पर उनमें कोई एक संबंध है ऐसा नहीं होता है। जैसे हम निघंटों में जो पाठ पढ़ रहे हैं शब्दों का, तो उनका परस्पर एकान्वयिता धर्म हम बता रहे हैं करके, ऐसा नहीं है। केवल पाठ मात्र हम कर रहे हैं, लेकिन जहां निपात का प्रयोग होता है, जहां भी निपात का प्रयोग होगा तो वहां अर्थ पृथक्त्व के साथ वो एकान्वयिता जो धर्म है वो उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी, आपको कुछ कहना है तो इसमें और कहिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जो भी आप समझे हैं इसको अपने शब्दों में कहिए। कर्मोपसंग्रह का अर्थ किया गुरु जी, कर्म माने द्वितीय आश्रय रूप जो अर्थ है, कर्म माने यहाँ पर अर्थ होता ही है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे विशेष है, द्वितीय आश्रय रूप अर्थ, उसका जो संग्रह कराने वाले हैं निपात, उनको कर्मोपसंग्रह निपात कह रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जहाँ पे हम शब्दों को अलग अलग पढ़ देते हैं बिना निपात के भी, वहां पे भी तो जो है उनके स्वरूप का ज्ञान तो होता ही है, जैसे गौ उपमा अजमा क्षमा आदि पढ़ दिए हमने, तो वहां पे भी उनके स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वहां पे उनके स्वरूप का ज्ञान उनके विग्रह के माने उनका जो शब्द स्वरूप है, शरीर है उनका जो, उसके अलग अलग पढ़ने मात्र से हो रहा है ज्ञान उनको, अलग अलग पार्थक्य का ज्ञान। लेकिन जब हम ऐसा बोल देते हैं रामश्च देवदत्तश्च, माने किसी निपात का प्रयोग बीच में कर देते हैं, तो वहां पे उस निपात के कारण से उनकी उनके अर्थ पृथक्त्व का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन साथ में एक विशेष धर्म जो एकार्थ अन्वयता है उसका भी ज्ञान होता है, जो औपदेशिक कथन में माने केवल शब्द स्वरूप अलग अलग पढ़े जाने से नहीं होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछेगा, ये जो व्याख्या हुई। हाँ जी जी, आपने जो अर्थ कर्म का अर्थ बताया, यहाँ विशेष अर्थ क्या है? द्वितीय आश्रय रूप अर्थ जी, इसको थोड़ा और खोलेंगे। जैसे अजी जी जो च का अर्थ रामश्च ऐसा बोल दिया हमने, तो च जिसका संग्रह करा रहा है वो दूसरा आश्रय है उसका, च का जो अर्थ समुच्चय है उसका एक आश्रय तो राम पहले से ही था, और वो जो समुच्चय धर्म है वो केवल एक राम में परिसमाप्त नहीं हो सकता, दूसरा उसके साथ आएगा आश्रय रूप में अवश्य, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कर्म का जो अर्थ है वो द्वितीय आश्रय रूप अर्थ है, उसका पहला आश्रय राम हो गया जो पहले से हमने बोला है, और जिसका आक्षेप किया जाएगा दूसरे का या जिसको साक्षात भी पढ़ा जाएगा वो द्वितीय आश्रय रूप अर्थ यहाँ पे कर्म शब्द का हो जाएगा। सब निपातों में? सब निपातों में नहीं आचार्य जी, केवल समुच्चय अर्थ वाले निपातों, कर्मोपसंग्रह निपात, कर्मोपसंग्रह निपातों जी। उन्होंने छह गिनाए हैं, ये अर्थ जो अपना उन्होंने दिया है ना स्कंद स्वामी ने, उसके लिए छह निपात गिनाए हैं, छह पे लागू होता है जी। ओम जी, औद्देशिक है ना जो ये कहा है, औद्देशिकम इव, हाँ औद्देशिकम इव जो कहा है, मतलब ये तो औद्देशिकम तो होता है जो न्याय दर्शन वाला जो आचार्य जी पढ़ा रहे हैं ना, वही उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य से ही औद्देशिक शब्द बना दिया, जो गौण रूप होता है, नहीं नहीं स्वरूप से कथन को उद्देश्य कहते हैं, जो नाम मात्र वस्तु कीर्तनम, नाम मात्र से तो विग्रहण हो गया ना, वो तो विग्रहण हो गया स्वरूप मात्र नहीं, उद्देश्य शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। हाँ। उद्देश्य का अर्थ है किसी का नाम लेकर के कथन करना कि ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। ये स्कंद स्वामी जी ने वो किया है गुरु जी, इसका उद्दिशति अर्थमिति उद्देश्य तस्मिन भव औद्देशिक, तो वो स्वरूप कथन ही तो अर्थ किया है न, उद्दिशति उद्दिशति अर्थम अर्थम, ये अर्थ का संकेत करने वाला होता है उद्देश्य, उद्दिशति अर्थनीति उद्देश्य, अर्थ का निर्देश करने वाला होता है उद्देश्य, और उद्देश्य से संबंधित या उद्देश्य में होने वाला जो है औद्देशिक, तद्धित प्रत्यय कर दिया, उद्दिशति अर्थम इतना ही है। तो ये एक तो ये पंक्ति होगी और ये पीछे पीछे जो, हाँ जी गुरु जी, ऊपर जो कहा जैसे आगमाद अर्थ और ये कर्म, अर्थ और कर्म अलग अलग है या किस तरह देख रहे? जिस आगम के आने से अर्थ पृथक वाला जो आश्रय है वो भी जाना जाता है निपात के कारण, अर्थ पार्थक्य नहीं, अर्थ पृथकता वाला जो अर्थ है, अर्थ की पृथकता जिसके अंदर परिसमाप्त हो रही है वो अर्थ जाना जाता है, धर्मी जाना जाता है, जिस आगम के कारण से, जिस निपात के आने से, अर्थ के पार्थक्य वाला जो आश्रय है धर्मी है वो भी जाना जाता है। मतलब देवदत्तश्च कहने से कुछ और भी जो जाना जाता है वो और एक अर्थ में एक एक एक एक अर्थान वही का जो रूप अर्थ जाना जाता है। जब हम जहां जहां निपात का प्रयोग करेंगे तो वहां उनका अन्वय किसी उसमें हो जाएगा। और औद्देशिक की तरह हो, किस तरह है इव डाला है? हाँ, औद्देशिक की तरह नहीं होता, न तो औद्देशिका में, क्योंकि वहाँ अर्थान्वयिता नहीं होती है, परस्पर एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होता है, पृथक कथन होता है, उद्देश्य जो होता है अलग। उद्देश्य तो यही होता है ना कि पदार्थ को वस्तु मात्र नाम लेकर के बताना, वस्तु मात्र का नाम लेकर के कथन करना, ये उद्देश्य होता है। तो तत्संबंधी जो स्थल होता है उसकी तरह नहीं, उद्देश्य स्थल में जैसा होता है वैसा यहाँ नहीं होता है। औद्देशिकम् अत्र न भवति, तत्र तु विग्रहेण पृथक्त्वं भवति, स्वरूपेण पृथक्त्वं भवति, अत्र तु निपात निपात निपातस्य आगमनात् निपातस्य कथनात् मध्ये प्रवेशनात् अर्थ पृथक्त्वं भवति। औद्देश को क्यों लिया गुरु जी, किसकी तरह नहीं होता, कुछ और ले लेते कि औद्देश की तरह वो नहीं होता, वो क्या ले लेते आप बताइए, उसका विचार कर लेंगे। तो इसका संबंध कैसे एक दूसरे से? हाँ जी गुरु जी, ये जो उद्देश्य है ये तो मतलब वो बहुत कम स्थलों पे ही मिलेगा ना, सब जगह भाषा में जो है वो निपात रहेगा या निपात का अर्थ रहेगा? उद्देश्य तो केवल जहाँ हम शब्दों का स्वरूप कथन मात्र करना चाहते हैं, निर्देश करना चाहते हैं, वही मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो इन्होंने उपमा भी उसी से दी, उसका दूसरा पक्ष केवल वही बनेगा और कोई बनेगा ही नहीं। भाषा में सब जगह जो है वो संबद्ध अर्थ ही रहेंगे। जैसे कोश है, शब्द कोश है, डिक्शनरी होती है, उनमें एक एक शब्द दिखाते जा रहे हैं, ये औद्देशिक अर्थ है। जो डिक्शनरी है, जब हम केवल शब्द स्वरूप मात्र दिखाते जा रहे हैं, यदि हम उन सबका ये आकार वाले सारे शब्द एक अर्थ में, ये किसी विशिष्ट अर्थ को कह रहे हैं, ऐसे ऊपर से जब तक नहीं बोलेंगे एक वाक्य, या जैसे इति लगा के गुरुजी हम निर्देश करते हैं, बहुत सारे शब्दों को बोल के फिर इति लगा के निर्देश करते हैं, तो वहाँ उद्देश्य कथन समझा जाएगा? उद्देश्य कथन ही होता है वहाँ भी, जहाँ इति युक्त प्रयोग करते हैं वही चीज आती है केवल। हाँ, केवल उसका स्वरूप निर्देश होता है। और विग्रह से पृथक कैसे होता है? विग्रह माने स्वरूप, विग्रह का अर्थ है स्वरूप, स्वरूप तो है वहाँ पर पार्थक्य होता है, वो निपात के कारण नहीं होता है, एक एक शब्द कथन करते जा रहे हैं उनका पार्थक्य बोध हो रहा है, लेकिन वहाँ निपात स्थल में जिस आगम, जिस निपात के आगमन से, जिस निपात के बीच में आने से अर्थ पृथक्त्व वाला जो धर्मी है, अर्थ के भेद वाला जो धर्मी है वो भी जाना जाता है। यहाँ अर्थ पृथक्त्व को स्कंद स्वामी ने अर्थ पृथक्त्व वाला अर्थ किया है, पृथकता वाला अर्थ, पृथकता वाला जो धर्मी, जी विग्रह के बिना च बीच में डालने से पार्थक्य नहीं होगा? माता च पिता च आ गया तो वही तो हुआ है, च डालने से यही तो हुआ है, चय डालने से यही हुआ जो आप बोल रहे हो, चय ने किया ना वो, हाँ चय ने किया, उसी को समझा रहे हैं कि निपात क्या होता है, यस्य आगमाद अर्थ पृथक्तम अविज्ञायते न तु औद्देशिकम्। ये वाक्य इसी को तो कह रहा है जो आप चय की बात कर रहे हो। कभी कभी वो स्वरूप तह वाक्य में होता है, अहमच तम च वृत्रहन वो संयुज्या वही, या तो स्वरूप तह है अहम च त्वम च, चय का आश्रय अहम एक जगह, त्वम है स्वरूप तय कथन हो गया। कभी कभी इंद्रस्य विष्णु यदपस पिधेथाम, यहाँ पर इंद्रश्च इतना मात्र बोला, चय के द्वारा त्वम का अध्यार हो गया, जैसे रामश्च कहने से लक्ष्मणश्च का अध्यार हो जाता है। तो इतनी बात कही है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी, जैसे देव दत्त यजय दत्त, ये ले लो। ओम गुरु जी, जैसे देवदत्त यजदत्तो पचेते, पचेते। तो यहाँ पे जैसे चार अर्थ में तो हम यहाँ पे समास कर सकते हैं, देवदत्तश्च ये दत्तो देवदत्त ये दत्तो, पर यहाँ पे चार अर्थ का वैसे प्रयोग नहीं किए। तो यहाँ पे चार अर्थ को मतलब कर्म उपसंग्रहार्थ में किस तरह देखेंगे? वो तो जैसे करें व्रता जी, वहाँ च का अर्थ तो है ही ना, भले ही समास में आ गया हो, समास में अंतर्निहित हो गया हो, लेकिन च का अर्थ तो है ही, फिर कर्मोप संग्रह तो माना ही जाएगा उसको। फिर जैसे आगमाते हैं तो उसका आगमन किस तरह मानेंगे? जब विग्रह करेंगे उसको रामस्य लक्ष्मणस्य बताएंगे ना, और माँ भी बताएं हमारे मन में तो है उसका अर्थ कि यहाँ राम लक्ष्मणों का अर्थ है, राम और लक्ष्मण ऐसा हमारे मन में है ना, अंडरस्टूड अर्थ है वो, स्वरूप तक कथन नहीं कर रहे, पर वो चार्थे द्वंदा वो द्वंद समास उसी के अर्थ को कहने के लिए तो हुआ है। चेन कृतो या अर्थ तस्मिन अर्थे अत्र द्वंद समास हो जाता है इति वक्षामः। तो पचेते में किस तरह लेंगे? तव पचेते सच सच इति तव, जहाँ पर वो है एक शेष वृत्ति है वहां भी चय के अर्थ में होती है एक शेष वृत्ति, स्वरूपाणाम एक शेष अविरूपाणाम द्वंद, इतना ही फर्क है ना, स्वरूप एक से इस बीच चार्थ विषय नहीं होता है और विरूप द्वंद जो है वो भी चार्थ विषय नहीं होता है। जैसे कि व्याख्या कर रही है मतलब ये छज्जु हिंदी व्याख्या की है यहाँ पे, जो उसमें ये लिख रहे कि जो यहाँ पे देवदत्त ये दत्त पचेते हैं, वहाँ पे पचेते क्रिया के अंतर्गत च है वो च दोनों को पृथक कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। यस्य आगमाद इस परिभाषा को हम घटाएंगे, यस्य आगमाद अर्थ पृथकत्वम अभिज्ञायते, जिस निपात के आने से बीच में आने से वाक्य में प्रयोग होने से अर्थ पृथकत्वम अभिज्ञायते, अर्थ पृथक्त वाला भी संग्रहित होता है। हाँ जी गुरु जी, मैंने श्री नारायण जी ने स्पष्ट लिखा भी हुआ इस पे, जिस निपात के आगम अर्थात साक्षात अथवा परोक्ष बुद्ध प्रयोग से पदार्थ में अलगाव ही जाना जाता है दोनों, उसमें नहीं आते जी, दूसरी पुस्तक। जिस निपात के साक्षात आने से या परोक्ष रूप में, जैसे द्वंद स्थल या एक शेष स्थल में परोक्ष रूप से निपात का प्रयोग होता है तो अर्थ पृथक जाना जाता है, अर्थ का पार्थक के बोध होता है। यहाँ पर मैंने कहा अर्थ पार्थक के वाला अर्थ भी संग्रहित होता है, मानी वो चय जिसके साथ संबद्ध है, चय मानी समुच्चय कराने वाला, और वो जिसका समुच्चय कराएगा वो एक धर्मी होगा, मानी उसका आश्रय कोई होगा। या जैसे कहा गया कि अर्थ कर्मोपसंग्रह का अर्थ है दूसरा आश्रय है जो अर्थ, उस आश्रय का उपसंग्रह जिसके द्वारा हो रहा है, द्वितीय आश्रय वो उपसंग्रहित हो रहा है जिसके द्वारा कर्मोपसंग्रह, कर्म मानी द्वितीय आश्रय वो संग्रहित हो रहा है जिसके द्वारा, कर्म मानी अर्थ होता है, अर्थ क्या है द्वितीय आश्रय, निपात जिसके ऊपर, निपात जिसको संग्रहित कर रहा है। तो ये आप लोग इसको समझ लें, अब मैंने तो प्रयास करके इसको कर दिया है, पर ये कुछ दिन बाद फिर ये वो चला जाता है, विस्मृति में चला जाता है। हाँ जी, यहाँ हिंदी व्याख्या में दिया है उद्दिष्ट अर्थ की न्यायी नहीं होती, न्यायी का अर्थ होता है करें, संविधान की भाषा है ये, उसका ही अनुकरण किया है, करें समान में ऊपर संग्रह करने वाले पाती है, ठीक है। हाँ आगे चलो, क्या कुछ पूछना है? पीछे एक प्रश्न है। हाँ जी, जैसे जो वाक्य आया था ननु एतद् आकाशे दीति च जी, ननु के ऊपर जी, तो जिसमें एक आप हेतु दिए थे कि यहाँ पे ननु पृष्ठ प्रतिवचने से यहाँ पे अगर यहाँ पे ननु एक उपसर्ग का करते हैं तो उसके अनुसार लट लकार लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए जी, पर वहाँ पे जैसे ननु पृष्ठ प्रतिवचने में लट लकार का बताते हैं कि पृष्ठ प्रतिवचन होने पर लट लकार का प्रयोग होता है जी, और उसमें आगे फिर आप ये कह रहे थे कि ननवर भाषा से यहाँ पे ननु अलग होने से लूंग लकार होगा जी विकल्प से, पर वहाँ पे अनुपृष्ठ में यहाँ बताना चाह रहे अर्थ, पर वहाँ पे पृष्ठ प्रतिवचन में मतलब लूंग का विधान है जी। तो मैंने ये तो बेकार आपका पक्ष क्या है कि आप कहना चाह रहे हो कि नमी ठीक है? हाँ जी, मतलब मैं मुंह अलग अलग होने की बजाय नमी ही ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या हेतु दे रहे हैं? क्योंकि जी यहाँ पे लूल लकार और पृष्ठ प्रतिवचन में हो रहा है। अच्छा, ये जो है शुरू में था, कहाँ था ये? बस इसी वाक्य इसी से ऊपर है थोड़ा सा। नहीं, आपकी पुस्तक लगे। अच्छा अच्छा, नैन एते बेकार सी दीति आपके पास है? नैन एते बेकार सी दीति चे, तो नी तेसो अनेक कर्मा इदं नु करिष्यति इति हेत्वपदेशे कथं नु करिष्यति इति अनुपृष्टे नैन एतद। तो ये इनकी शैली ये है कि एक एक निपात को बताते जाते हैं ना नाम लेकर के, तो ननु को तो इन्होंने नाम यहाँ पर लिया नहीं, एकदम से ननु एक अकार सी इति च, हो भी सकता है कि इति च जोड़ रहे हैं ना ये, इति च ऐसा जोड़ रहे हैं तो हो भी सकता है। वैसे यहाँ दो किताबें हो रही, दोनों पर इकट्ठा है ननु है? संधि करके दोनों किताबों पर इकट्ठा है ननु आज डॉक्टर विजय पाल जी ने एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इसमें से निकाल दी। मैं तो वही प्रकरण निकाला, बोले इसमें तो ये मुद्रण दोष छपने में ठीक नहीं है ये। फिर मैंने कहा बहुत प्रयास किया तो बोले कि नहीं ये तो आप इसको ये हो ही नहीं सकता। ये इस पंक्ति में एक जगह अयम धर्मा, अयम धर्मा है ना जहाँ आप पढ़ रहे हैं, हम जो आप यश आगमाद अर्थ पृथकत्म है विज्ञाए थे जहाँ हम पढ़ रहे थे यस, हाँ उसमें दूसरी तीसरी पंक्ति में, हाँ जी हाँ जी, जहाँ आप पढ़ रहे थे यश आगमा पढ़िए दो तीन पंक्ति नीचे अयम, यहाँ पे स्वामी जी दो तीन पंक्तियाँ नीचे ये शुरू से स एकाश्रय वचनात् धर्मी शब्दात् परः, यहाँ से पंक्ति प्रारंभ हो रही है। पढ़िए स एकाश्रय वचनात्, और हमारी निरुक्त वाली पुस्तक में 52 पृष्ठ पे है ये सबसे अंतिम पंक्ति में। मूल में कह रहे हैं स्कंद स्वामी वृत्ति में कह रहे हैं? स्कंद स्वामी की वृत्ति जहाँ से प्रारंभ होती नहीं आचार्य, स्कंद स्वामी का जहाँ पे अथ यस्य आगमात ये वाला उद्धरण है, अथ यस्य आगमात यहाँ बता दो ना, पॉइंट आउट करके बता दो ना, वो पुस्तक दूसरी है ना गुरु जी, नाम लेकर बता दो, पंक्ति बोल दो अपने आप पकड़ लेंगे। पंक्ति है अथ यस्य, ये उद्धरण के नीचे चौथी पंक्ति में है स एकाश्रय वचनात् स अथ यस्य, मिल गया स्वामी जी अथ यस्य नहीं मिल पाया गुरु जी अभी। अभी जो आप लोग जो अभी गुरु जी ने स्पष्ट किया है ना अजय जी, वही वाला उद्धरण अथ यस्य ना, हाँ इसके ऊपर ही, इसके ऊपर ही भाव प्रत्यंत स्वामी जी, इससे कुछ ऊपर देखिए, कुछ सात पंक्तियाँ लगभग ऊपर, हाँ इसके बाद निपाता है सर्व, इससे भी ऊपर देखिए स्वामी जी ऊपर, हाँ जी एवं चतुर्थ, हाँ हाँ अब इससे इससे नीचे आइए स्वामी जी, लगभग पांच छह पंक्तियाँ नीचे आइए स एकाश्रय वचनाद, यहाँ से अयम धर्म की बजाय यम धर्मम, यम धर्मम ऐसा पाठ होना चाहिए, वो तो इसमें भी अयम धर्म ही है अजय जी, लेकिन ये यम धर्मम होना चाहिए पंक्ति के अनुसार। उन्होंने तो पहले ही मैंने से पढ़ते ही बोले ये तो अयम धर्म नहीं होना चाहिए, यम धर्म होना चाहिए, यम धर्मम, यम धर्मम, हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स निपाता शुरू में जो स पढ़ा है ना वो निपात की तरफ संकेत कर रहा है, स निपाता एक यम धर्म, आगे आगे पूरा वाक्य पढ़िए, समुच्चयादिम प्रतिपादयति, समुच्चयादिम प्रतिपादयति, प्रतिपादयति यम धर्मम प्रतिपादयति, द्वितीय होनी चाहिए, हाँ इससे भी पता लग रहा है समुच्चय आदि, हाँ पता तो लग रहा है पर संपादक को तो नहीं लगा ना क्या वो कह रहे हैं, पता लग रहा है मैं भी आगे आशुतोष जी कह रहे हैं हमें भी पता लग रहा है समुच्चय आदि होना चाहिए। दिन से पता लग रहा है, आठ दिन से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें अपन समय आगे नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, कह रहे थे, एक प्रश्न पूछ रहे थे। जी, मेरा प्रश्न सीधा नहीं है, ये आचार्य शीतल जी भी इसको सुनती हैं, यहाँ से अलियाबाद में पढ़ाती हैं जो। जी जी। तो उन्होंने एक प्रश्न भेजा था जी, कि भाव क्रिया आख्यात व धातु, इनकी भिन्नता स्पष्ट नहीं हुई चारों में, शास्त्रीय आधार पर नहीं, किसी के उद्धरण को नहीं, वैसे ही समझने की दृष्टि से भिन्नता, भाव क्रिया आख्यात व धातु में क्या भेद है। आख्यात शब्द जो है भाव क्रिया धातु, धातु भी धातु, तो क्रियावाची शब्द को कहते हैं, ये स्पष्ट ही है हमारे को। हाँ, वो तो एक ही बात हो गया, क्रियावाची शब्द को धातु कहते हैं। आख्यात शब्द जो है धातु, मतलब प्रकृति हो, धातु पाठ में जो धातु हैं, क्रियावाची शब्द के रूप में पठ व्यक्ता है माचे यज देव पूजा संगति गण दानेश, उसको हम धातु कह रहे हैं। शब्द का अर्थ है क्रिया और धातु है शब्द, क्रियावाची शब्द, क्रिया को कहने वाला जो शब्द है वो धातु है, और क्रिया का जो धातु का जो एक एक क्रिया का धातु का जो एक ऐसा सामूहिक रूप से अर्थ, जैसे हम प्रातिपदिक का अर्थ पूछते हैं तो द्रव्य जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक अर्थ बता देते हैं सभी प्रातिपदिकों का। जब हम प्रातिपदिक का अर्थ पूछते हैं तो बता देते हैं कि जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, ऐसे धातु का अर्थ पूछेंगे तो क्या बताएंगे, भाव या क्रिया के रूप में बताएंगे। मानी वो अलग अलग क्रिया के विभाग अलग होंगे, पर सामान्य जो कथन होगा यही होगा कि धातु का अर्थ क्या होता है, भाव या क्रिया, ऐसे बोलेंगे। भाव और क्रिया को थोड़ा भेद करके ऐसे देख सकते हैं कि जिनमें होना पाया जाए वो भाव, जिनमें करना पाया जाए वो क्रिया। जैसे जो अस्थि भौतिक विद्युत के द्वारा कहा जाता है वो भाव, और जिसमें करोति के साथ समानाधिकरण है वो क्रिया। तो भाव और क्रिया में सारी सारा संग्रहित हो जाता है, धातु का संपूर्ण जो हम कथन करना चाहते हैं वो सारा आ जाता है, भाव और क्रिया पूरा कथन हो जाता है। हिंदी में भी व्याख्या करते हैं, होना या करना पाया जाए वो क्रिया होती है। तो धातु का जो अर्थ है सामान्य रूप से क्रिया, ये विस्तार से करने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो क्रिया में जब हम ये कहते हैं कि धातु का अर्थ क्रिया होती है तो फिर अस्थि भवति विद्यते इनका समुच्चय कैसे करेंगे। भाष्यकार ने इसको बता दिया स्पष्ट करके, भाष्यकार ने ये भी बता दिया कि धातु का अर्थ भाव होता है तो फिर उससे पचति आदि कैसे लेंगे वो भी बता दिया कि ऐसे ले लेंगे। भूआवय धात्वा के भाष्य में भूआवय धात्वा सूत्र के व्याख्यान करते समय भावचनो धातु, तो क्रियावाची शब्दों का कैसे संग्रह करेंगे वो व्याख्या करके बता दिया। क्रियावचनो धातु कि धातु का अर्थ क्रिया होता है तो इन शब्दों का संग्रह कैसे करेंगे वो भी बता दिया। लेकिन हम जब स्पष्टता से थोड़ा विस्तार से कहना चाहते हैं, मानी हम बिना प्रयास के हम वहां लक्ष्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो दोनों शब्द बोल देते हैं, एक एक भी बोल के काम चला सकते हैं, भाववचन धातु क्रियावचन धातु। लेकिन थोड़ा विस्तार से कहने के लिए हम बोल देते हैं कि भाव और क्रिया धातु का अर्थ होता है, ये भाव क्रिया धातु का अर्थ होता है। तो यहां पर भाव शब्द जो है वो दो तरह से प्रयोग होता है, एक सिद्ध रूप भाव और एक साध्य रूप भाव, या क्रिया शब्द भी यूं कह सकते हैं कि दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक साध्य रूप क्रिया एक सिद्ध रूप क्रिया। तो जो तिङन्त पदों के द्वारा जिसका कथन करते हैं कि धातु केवल व्यवहार में नहीं आती, व्यवहार में जो है शब्द प्रयोग तिङ प्रत्यय जुड़कर या कृत प्रत्यय जुड़कर के प्रयोग होते हैं, तो व्यवहार में जो आएगा वो या तो कृदंत शब्द होगा या तिङन्त शब्द होगा, कृदंत या तिङन्त। व्यवहार में आएंगे। तो तिङन्त के द्वारा जो क्रिया कही जाएगी साध्य रूप क्रिया कही जाएगी, कृदन्त के द्वारा जो क्रिया कही जाएगी वो सिद्ध रूप क्रिया कही जाएगी। अब रह गई बात आख्यात की, मैं इतना और बोल लेता हूँ। रह गई बात आख्यात की, ये जो आख्यात है ये कभी कभी तिङ प्रत्यय के लिए प्रयोग कर दिया जाता है और कभी कभी पूरे शब्द के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, पूरे तिङन्त के लिए कर दिया जाता है। कभी कभी तिप्तजी जो तिङ प्रत्यय है उसके लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। हाँ जी, इन्होंने एक बात लिखी है गुरु जी, इसके बारे में वो पढ़ देती हूँ। सब नाम पद आख्यात हैं के पक्ष और विपक्ष के तर्कों में आख्यात के प्रतिनिधि के रूप में अर्थात नामकरण के कारण के रूप में हमें सर्वत्र कर्म भाव आदि शब्दों अथवा किसी क्रियापद या भाववाचक संज्ञा का ही प्रयोग मिलता है न कि धातु का। इससे सिद्ध होता है कि आख्यात से तात्पर्य क्रियापद से ही है। तो ये भाव क्रिया और आख्यात को तो एक ही मान रहे हैं और धातु को इससे अलग मान रहे हैं गुरु जी। धातु तो मूल शब्द हो गया और उससे जो शब्द बनेंगे कृदंत या तिङन्त उनको भाव क्रिया या आख्यात के नाम से कह रहे हैं। माने व्यवहारिक जो शब्द हैं वो भाववाची शब्द, क्रियावाची शब्द और आख्यात शब्द ऐसा कह रहे हैं ये। पर भाववाची शब्द भी दो प्रकार के हो गए या क्रियावाची शब्द दो प्रकार के हो गए। आख्यात जो शब्द होंगे वो तिङन्त पद, इनके अनुसार आख्यात का अर्थ हो गया तिङन्त पद। और तिङन्त पद जो होंगे वो हम जानते ही सब तिङन्त पद क्या होते हैं। और भाव क्रिया जो शब्द बोले जाते हैं ये द्व्यर्थक हो जाएंगे, माने एक तिङ अभीत भाव एक कृद अभीत भाव। तो जो तिङ अभीत भाव होगा वो साध्य रूप भाव को कहा जाएगा और कृद अभीत जो भाव होगा वो सिद्ध रूप भाव को कहा जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो जी ये भाव और क्रिया को अभी शब्द के रूप में बोल रहे हैं, अभी जो बाद में व्याख्या की, तो भाव वाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द या आख्यात शब्द इस रूप में। और यदि धातु का अर्थ क्या होता है तो भाव और क्रिया, अभी हम शब्द नहीं, हमारा अभिधेय शब्द नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से जब पूछते हैं कि क्रिया का धातु का क्या अर्थ है तो हम बताएं कि भाव या क्रिया। लेकिन जब यूं कहेंगे जैसे इन्होंने कहा वो पढ़ा कि भाववाची और क्रियावाची जो शब्द होते हैं वो व्यवहारिक शब्द होते हैं, आख्यात शब्द व्यवहारिक शब्द होते हैं, तो फिर तो हम शब्द पर ही पहुंच जाएंगे। वो भाव या क्रिया जिस शब्द में वर्तमान है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो भाव और क्रिया अर्थ रूपी हैं और वो अर्थ भाव क्रिया रूप अर्थ जिसके अंदर है, जिस शब्द के अंदर है, जैसे पाका त्याग आदि या पचति आदि, पाक त्याग वो भाववाची शब्द कहलाएंगे या पचति आदि क्रियावाची शब्द कहलाएंगे। तो कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग है ये तो हमारे को विवेक प्रयोग करना ही पड़ेगा, किस अर्थ में बोल रहे हैं। धातु तो शब्द ही होगी, क्रियावाची शब्द होगी, लेकिन उसका सामान्य अर्थ पूछते हैं तो भाव क्रिया बता देते हैं कि धातु का क्या अर्थ होता है, तो यूं ही बताएंगे भाव या क्रिया होता है। लेकिन जब व्यवहार में ऐसा प्रयोग करते हैं कि कोई भाववाची शब्द बताओ या क्रियावाची शब्द बताओ तो वहाँ पर पाका त्याग आदि बताते हैं या पस्ती आदि बताते हैं। वहाँ तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाववाची शब्द, क्रियावाची शब्द, तो वहाँ तो शब्द ही आएंगे जी। लेकिन केवल भाव और क्रिया का जब प्रयोग होगा तो प्रसंग के अनुसार दोनों ले सकते हैं वहाँ। हाँ, प्रसंग जैसा है जी। ओ, इसमें जैसे भू आदयो धातुवा में एक तो इस विषय को काफी स्पष्ट किया है जी कि भुआदि और वादी, वादी मतलब ना क्रियावाची शब्द, वा प्रकार का आदि शब्द वा प्रकार प्रकारवाची लेकर के ना, और ये कर्मणत कर्मणतुल्य क्रिया पे भी जो है भाव और क्रिया को ना अलग अलग किया है कि सपरिस्पंदन साधन साध्य ना साध्या क्रिया और अपरिस्पंदन साधन साध्य धातुर्थो भाव। धातुर्थ तो दोनों ही है, भाव भी और क्रिया भी, लेकिन जिनके साधनों में परिस्पंदन होता है तो उस धातुर्थ का होगा क्रिया और जिसमें परिस्पंदन नहीं होगा वो होगा उसका दूसरा धातुर्थ का होगा भाव। और वहां पर उदाहरण भी दिया है, वो भाव कभी कर्ता होता है तो कर्तिस्था पचते भाव। मूल में महावास में ये नहीं है जो ये बोल रहे हैं, कई हेतु दिया है ये सपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो क्रिया धात्वर्थ है क्रिया अपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थ भाव कई के ये दो वचन है मूल में महावास्य में ये बात नहीं है तो भाव और कर्मस्था पस्तेर भावा कर्मस्था से विधेय क्रिया वो तो मानते ही है थोड़ा उन भाष्य के उन प्रसंगों से निष्कर्ष निकाला कई एक ने कि भाव कर्मस्था पचतेर भावा पच धातु का जो भाव है वो कर्मस्था है कर्मस्था से विधेय क्रिया और फिर कह दिया भिद धातु की जो क्रिया है वो कर्म में स्थित है मासास भावा कर्तृष्ठा कर्मस्था से गमे क्रिया और मास के साथ जुड़ी हुई जो बैठने की जो स्थिति है वो भाव है मासासी भाव कर्तृष्ठा वो कर्ता में रहती है कर्तृष्ठा चे गमे क्रिया कर्तृष्ठा चे गमे क्रिया तो इस श्लोक के आधार पर ही उन्होंने अपरिस्पंदन और सपरिस्पंदन ये निष्कर्ष निकाला कि जिसमें हिलना डुलना पाया जाए वो क्रिया कह देंगे और जिसमें सहज रूप से कोई क्रिया हो रही है उसको भाव कह देंगे। आपने जो पहले जो वो किया था जैसे कि भवति अस्ति ये जहाँ पर रहता है वो क्रिया है वो भाव है तो जैसे पचती है वहाँ पर तो किम करोती मैंने कहा भाष्यकार ने ना भावचरण धातु क्रियावचरण धातु ऐसे दो लक्षण क्रिया के भूवादो धातुआ में कुछ दोष देखते हुए और ऐसे बोले कि हम एक लक्षण करते हैं स्वतंत्र रूप से मैंने वाक्यकार ने कात्यायन ने एक लक्षण किया भावचरण धातु और उन्होंने एक लक्षण किया क्रियावचरण धातु और उन लक्षणों में भी दोष आने लगे भूवादो धातुआ से अलग हट करके चलने लगे वाक्यकार भावचरण धातु क्रियावचरण धातु और उसमें भी दोष आने लगे तो फिर भाष्यकार ने कुछ वार्तिकार ने स्वयं कुछ भाष्यकार ने मिल मिला करके दोनों ही लक्षणों को निर्दोष सिद्ध कर दिया कि भावचरण धातु भी ठीक है क्रियावचरण धातु भी ठीक है और फिर सूत्र से ही सिद्ध कर दिया भूवादेव धातुवा इस सूत्र के द्वारा ही इन दोनों अर्थों को निकाल दिया। तो आगे हम बढ़ सकते हैं एक विशेष प्रसंग आ रहा है नूनम इति विचिकित्सार्थियो भाषायाम नूनम जो है ये निपात निश्चय अर्थ में वेद में आता है भाषा में भी आता है नूनम इति विचिकित्सार्थियो भाषायाम निश्चय के लिए यहाँ पर विचिकित्सा वैसे विचिकित्सा तो संदेह में भी प्रयोग होता है पर यहाँ पर एक प्रकार से निश्चय अर्थ में प्रयोग हो रहा है उभयम अनध्यायम वेद में तो दोनों अर्थों में आता है निश्चय अर्थ में भी और पद पूर्ति के अर्थ में भी उसी को उभयम अनध्यायम को खोल रहे हैं उभयम अनध्यायम को खोल रहे हैं विचिकित्सार्थीश्च पद पूर्णश्च विचिकित्सा अर्थ में भी आता है पद पूर्ति अर्थ में भी आता है। आगे कह रहे हैं अगस्त्या इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भ्या संप्रदित सांचकार इतिहास को इसमें थोड़ा जोड़ रहे हैं हम आगे देखेंगे कि आचार्य यास्क जो है मंत्रों का अर्थ करते समय कुछ कुछ भूमिका में ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि उसमें मंत्रों के अर्थ को समझने में सहायता करना चाहते हैं कोई एक पृष्ठभूमि के आधार पर जैसे एक ऐतिहासिक शैली होती है नृत्य की वेद के अर्थ करने वाले कुछ लोग ऐतिहासिक इतिहास के साथ जोड़ करके अर्थ करते हैं ऐतिहासिक दूसरे हैं नैरुक्त तीसरे मैदान इस तरह से कई सारे भेद कर रखे हैं अध्यात्म आध्यात्मिक अधिदैवत अधिदैवत अधियज्ञ आख्यान समय ऐसे कुछ और भी मोदस्थ हैं ये। अभी जैसे जैसे आएंगे हम चर्चा करेंगे, तो ऐतिहासिक लोग तो स्पष्ट है कि वो ये कुछ इतिहास को जोड़ते हैं उसके साथ कि कोई ऐसा अगस्त नाम का व्यक्ति हुआ, इंद्र के लिए उसने हवि तैयार की, मृतों को दे दी, ये ऐसा वो करना चाहते हैं, इस तरह से अर्थ करना चाहते हैं। पर ये आख्यान के साथ यदि हम जोड़ करके इसको मानी इन देवताओं को पर्सोनिफाई करके देख रहे हैं, एक अंग्रेजी का शब्द बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, मानी अमूर्त को मूर्त जैसा उसको वो बना देते हैं, मानी समझने के लिए उसको मूर्त रूप दे देते हैं किसी अर्थ को समझाने के लिए। जैसे इंद्र किसी अर्थ का संकेतक है, यहाँ पर अगस्त भी किसी अर्थ का संकेतक है, हवि भी किसी अर्थ का संकेतक है, और मरुत भी किसी अर्थ के संकेतक हैं, और उसके द्वारा हम किसी अन्य अर्थ को, उसका व्यंग्यार्थ अलग है, अविधा तो अलग है लेकिन उसका व्यंग्यार्थ अलग है, ऐसा वो देखते हैं। अविधा में तो यही आएगा कि अगस्त नाम का व्यक्ति है, इंद्र के लिए अभी तैयार की, मरुतों को दे दी, पर इसका व्यंग्यार्थ अलग है। अगस्त नाम का जो कोई एक साधक है वो इंद्र के लिए हवि तैयार की और मरुतों को, प्राणों को उसने भेंट चढ़ा दी, मानी अपनी इंद्रियों को भेंट चढ़ा दी, तो वो इंद्र वहां पहुंच करके साधक के सामने अपना विलाप करने लगा कि ये क्या कर दिया। अगस्त्य है कश्चित साधक इंद्राय हविर निरूप्य आत्मने जीवात्मने परमात्मने वा हविर निरूप्य हवि हवि साधयित्वा तत्र मरुद्भ्या इंद्रियेभ्या संप्रदीप्तान चकार संप्रदातुं इष्टवान, देने के लिए इच्छा मात्र की तो वो आकर के संप्रदीप्सा जो शब्द है ये दा धातु का संप्रय पूर्वक दा धातु का सनंत प्रयोग है, संप्रदित सां सकार और सनंत से लिट लकार का प्रयोग है। स इंद्र एत्य परिदेवयन चक्रे, इंद्र आकर के ये एत्य जो है आंग पूर्वक इन धातु का रूप है, जैसे आगच्छति ऐति बोलते हैं उसी तरह का एत्य प्रयोग है, नहीं तो इत्य बनना था, यदि आंग जोड़ेंगे तो इत्य इत्वा बनना था, उपसर्ग के कारण से कत्वा को लप हो जाता है, उपसर्ग के कारण कत्वा को लप हो जाता है, इत्वा बनना था तो ये एक बन गया। ननूनम अस्ति नौस्व कस्तद वेद्यद अद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति, वो कह रहा है कि निश्चय ही, नूनम का अर्थ निश्चय जो है वो घटित हो रहा है। हाँ जी, गुरु जी उसने दे दिया या देने की इच्छा करने लगा? देने की इच्छा करना, मैंने सुधार कर दिया था कि देने की इच्छा करने लगा, तो नूनम अस्ति नस्व निश्चय ही, जो चीज आज नहीं है वो कल भी नहीं है, आज हो जाए तो ठीक है, कल का क्या भरोसा होगी या नहीं होगी। नूनम अस्ति, अभी तो मान लीजिए यूं कहें अभी तो मैं इनको जरूरत है दे देता हूँ, आपके लिए फिर तैयार करूंगा, कोई ऐसे कहे ना तो वो यही कहेगा ना, नूनम अस्ति नस्व निश्चय ही, जो अभी नहीं है नस्व है वो कल भी नहीं है। कस्तद वेद्यद अद्भुतम, कौन जानता है जो अद्भुत, अद्भुत का अर्थ है अभूत, जो अभी हुआ नहीं है उसको कौन जानता है, जो अभूत है, अद्भुत शब्द का अर्थ अभूत अर्थ कर रहे हैं ये, कस्तद वेद यद अद्भुतम कौन जानता है उसको जो अद्भुत है, अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम, दूसरे का चित्त तो अभी संचरण्य चलायमान होता है, कोई भी विचार का कोई एक प्रवाह आता है और उसको बहा ले जाता है, अन्य से चित्तम जो हमारा संकल्प है या जो हमारी इच्छा है उसको बहा ले जाता है, अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति, सोची हुई बात, ध्यान की हुई बात, विचार की हुई बात भी नष्ट हो जाती है। तो ऐसे वो हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं कि ननूनम अस्ति नस्व कस्तद वेद यद अद्भुतम, हम आगे के लिए कभी कभी ऐसी जो कल्पना करते हैं कि आगे ये काम करेंगे, अब तो जो है चलो अभी तो इसके लिए कर देता हूँ, आगे करूंगा, तो ये परिस्थिति चित्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये सुंदर भोग सामग्री आज तो नहीं मिल रही तो फिर कल मिल जाएगी, इसकी क्या आशा करें। नस्व कस्तद वेद्य अद्भुतम, जो बात अभी भविष्य में छिपी हुई है, हुई नहीं है, उसको कौन जानता है, कौन जान सकता है। अन्य से कोई यहाँ सामान्य व्यक्ति का ऐसा अर्थ समझ लीजिए, जो दृढ़ संकल्प वाले हैं, स्थिर मति हैं, योगी हैं, उनको यहाँ अन्य शब्द से नहीं कह रहे, इसलिए वो तो अपवाद रूप में चले जाएंगे। अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम, जो सामान्य लोग होते हैं उनका चित्त जो है वो चलायमान होता है, संचरण्य होता है, डामाडोल होता है, उनका निश्चय जो है, अधीतम का अर्थ है यहाँ पर उताधीतम, इसलिए उनका जो निश्चय है वो विनश्यति बदल भी जाता है। अन्यस्य शब्द जो है इस पर केंद्रित मैं हो रहा हूँ कि जो सामान्य लोग हैं उनका चित्त डामाडोल है, तो जो दृढ़ लोग हैं, जो जिनका मन संकल्प के से परिपूर्ण रहता है और वो संकल्प से विपरीत कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं है। निरुक्तकार इसका स्वयं जो है अर्थ दे रहे हैं, नूनम अस्ति अद्यतनम नोय स्वस्तनम, नूनम अस्ति न स्व, स्व के कारण अद्य का अध्यार कर लिया या अस्ति के कारण अध्यार कर लिया, नूनम अस्ति अद्यतनम, जो आज है, आज की मानी जो उत्पादित सामग्री, सुख भोग सामग्री या जो भी कुछ है आज का हमारे लिए नहीं है, वो कल की आगे उत्पन्न होने वाले भी हमारे लिए नहीं है, यही मन में आता है, यही देख करके इस दृश्य को निश्चय होता है। नोय स्वस्तनम, वो जो है कल भी नहीं है, तो अद्य का क्या अर्थ है, अस्मिन द्यवि, अद्य मानी इस दिन, द्यूरिति अन्नो नाम ध्यम द्योतते इति सतः, मानी ये जो द्यू शब्द है दिवस का पर्यायवाचक है, दिवस को द्यू को द्यू क्यों कहते हैं, तो इसका कारण दे रहे हैं द्योतते इति सतः, द्योतन क्रिया से युक्त होने के कारण। सतह का अर्थ ये मानी वो हेतु दे रहे हैं, द्योतते इति सतः, द्योतते ऐसा होने के कारण से, ऐसा होने के कारण से उसको द्यू कहते हैं, मानी ये एक प्रकार से द्योतते क्रिया निर्वचन करके दिखा रहे हैं, तो इसको ये भी बता दिया कि कर्तृकारक में ये शब्द बना रहे हैं, द्योतनाथ या द्योतते इति द्यू, द्योतते इति सतह बोले या द्योतते इति हेतु हो, एक ही बात है गुरु जी, सतह की जगह हम हेतु हो बोल के देख सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है द्योतन क्रिया से युक्त होने के कारण द्यू दिन का नाम है। दूरी के अन्य नाम ध्यान द्योतते इति सतह स्व उपासनीया काल, स्व मानी आने वाला अगला जो कल है, स्व का अर्थ हो गया उपासनीय काल है, आने वाला अगला जो कल है, आशा करने योग्य जो काल है, उपासनीय का अर्थ है आशा करने योग्य काल, इस कारण से स्व शब्द से कहा जाता है, स्व को उपासनीय इस धर्म से युक्त होने के कारण उसको स्व कहते हैं। इसमें जो कुछ भी हमें कुछ अंश लेना, कुछ जोड़ना घटाना, वो सब हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपासनीय इस अर्थ को देख करके और हमें स्व शब्द को समझना है, उपासनीय, ये आशंसा वाला ही उपासनीय गुरु जी, आशंसा आशंसा वचने लिंग वही वाला आशंस, मैंने आशा करने योग्य जी, आशा करने योग्य जो काल है उसको उपासनीय कह रहे हैं। और ये स्वयं जो आने वाला काल था ना, उसके संबंध से प्रसंगवश आचार्य जी की शैली है कि वो कुछ दूसरे शब्द जो है संबद्ध शब्द को भी निर्वचन कर डालते हैं, तो यहाँ यह शब्द का भी निर्वचन कर रहे हैं, यो हीना काल है, मंत्र में तो यह की बात नहीं आई लेकिन उसको भी संबद्ध से कह रहे हैं, जो बीता हुआ काल है उसको यह कहते हैं। कस्तद वेद यद अद्भुतम, जो अद्भुत बात है उसको कौन जानता है? अद्भुत पद का अर्थ यद अभूतम, कस्तद वेद यद अभूतम, कस्तद वेद यद अभूतम, इसको ही खोला अगले पंक्ति में, कस्तद वेद यद अभूतम, मानी अभी जो नहीं हुआ है भविष्य के गर्भ में उसको कौन जानता है? कौन जान सकता है? मानी कोई नहीं जान सकता, मानी सामान्य रूप से कोई नहीं जान सकता, सामान्य रूप से कोई नहीं जान सकता, ऐसे ही करना पड़ेगा। विशेष रूप से तो योग दर्शन में भूतियों में दर्शाया ही है, मैं वहां पर जा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं इदम अपि इतरत् यद् अद्भुतम् अभूतम् हि, ये जो अद्भुत है ये अभूत जैसा ही है, जो अद्भुत होता है ना लोक में अद्भुत, उसको पकड़ करके कह रहे हैं इदम अपि अर्थात लौकिक व्यवहार यद् यह अद्भुत शब्द प्रयुज्यते लोक व्यवहार यद् अद्भुतम् अस्ति, लोक व्यवहार यद् अद्भुत शब्दार्थ गम्य अर्थ गृह्यते तदपि अभूतम् इव भवति, कभी कभी जो होता है उसको अद्भुत कहते हैं, अभूतम इव हाँ अभूतम इव होती, जो मैं हुआ जैसा अचानक हो गया। अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम, अन्य अर्थात इसको बोल रहे हैं अन्य चित्तम अभिसंचरण्यम, अन्य का जो चित्त है वो अभिसंचारी होता है, अन्य कौन होता है उसको बता रहे हैं, मैं आने या से अन्य पर पहुंच गए, इसमें अति परोक्ष वृत्ति की तरह से व्याख्या कर रहे हैं। हमने जो अति परोक्ष वृत्ति परोक्ष वृत्ति जो प्रारंभ में चर्चा की उसका पदे पदे आपको लाभ मिलेगा, न आने से अन्य पर पहुंच गए कि जो सज्जनों में विशिष्ट पुरुषों में न आने या गणना के योग्य नहीं, साधारण पुरुष, अन्य का साधारण पुरुष कर दिया, जो विशेष व्यक्तियों में जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, आने या अन्य हाँ मानी ना आने या को तोड़फोड़ करके जहां तक भी आपको हटाना है हटा दीजिए और जो बचाना है बचा लीजिए और अन्य शब्द पकड़ लीजिए, ना आने या शब्द है और वहां से अन्य तक पहुंचना है यात्रा करते करते, उसको अति परोक्ष वृत्ति से पहले परोक्ष वृत्ति में आओ और परोक्ष वृत्ति से प्रत्यक्ष वृत्ति में पहुंचो। हाँ जी ये ले लो, ये नूनमिति भी चिकित्सार्थी है, पहले वाले का तो पता चल गया, पर ये वेद में दो और भी अर्थ थे, इसका उदाहरण का पता नहीं चला कहां से कहां तक, दो और तो नहीं बताए, एक तो गुरुजी भी चिकित्सा बताई ना, अरे जो पूर्ण बनाया एक पद पूर्ण आगे बताया, चिकित्सा दो बार लिखा ना, एक लोक भाषायाम भी है, वो जो विचिकित्सा है वो दूसरा थोड़ी एक ही है, वो तो लोक में हो चाहे वेद में हो, उस वाला होता है, एक सूचना दी हुई है इसी के बारे में, एक सूचना दी हुई है वो पढ़ दूं क्या इस पुस्तक में, नूनम यह निपात लौकिक संस्कृत में निश्चय अवश्य ही अर्थ में है तथा वैदिक भाषा में निश्चय अर्थ और पाद पूर्ण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वस्तुतः वैदिक भाषा में यह इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, वहां इसका अर्थ है अब, निश्चय अर्थ में प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों में या अधिक से अधिक अथर्ववेद संहिता में मिलता है, यास्क में भी इसी मंत्र की बात कर रहे हैं नूनम की, इसमें नूनम का अनुवाद अद्यतनम से ही किया है, वैदिक भाषा में इसका इन दो अर्थों में प्रयोग मना, अथर्ववेद तो आपने दिखा दिया, केवल अथर्ववेद जो इन्होंने लिखा है वो मैंने पढ़ा, हाँ। तो अथर्ववेद में क्या ब्राह्मण ग्रंथों में या अथर्ववेद संहिता में अधिक से अधिक जो है निश्चय अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है, बाकी और वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग जो है निश्चय अर्थ में या निश्चय अर्थ में नहीं मिलता है। हाँ पद पूर्ति की बात कर रहे थे आशुतोष जी, तो वो आगे आ ही रहा है, उन्होंने तो ऐसा जैसे पंक्ति जो लिखी है वस्तुतः वैदिक भाषा में यह इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उनकी पंक्ति से तो ऐसा लग रहा है कि निश्चय अर्थ में भी प्रयुक्त नहीं हुआ और तात्पूर्ण अर्थ में भी प्रयुक्त नहीं हुआ, पर ये हमने जो मंत्र देखा है इतना न्यूनम निश्चय अर्थ है ना, न्यूनम अस्ति न न्यूनम अस्ति अद्यतनम, पहली पंक्ति में न्यूनम का अर्थ अद्यतनम किया इन्होंने, अद्यतनम तो वो स्वय के कारण से और अस्ति क्रिया के कारण से वो ले आए, निश्चय ही ननूनम अस्ति, निश्चय ही जो अद्यतन है ननूनम अस्ति, एक सारे बोलोगे तो फिर वो आचार्य जी वाली बात सूत्र लगेगा। हाँ। यहाँ पे न नूनम अस्थि मतलब जो निश्चित नहीं है हाँ। तो आगे हम उसको निश्चय कैसे माने, तो यहाँ पे अनिश्चित अर्थ में ले रहे हैं नूनम को, निश्चित अर्थ में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ न नूनम अस्थि का ये अर्थ है कि निश्चय ही ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत यहाँ पर लग रहा है। वो कहने वाला वक्ता ये कहना चाहता है कि निश्चय जो आज नहीं है वो कल कहाँ से हो जाएगा। वो अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि जो आज नहीं है वो कल कहाँ से आ जाएगा। मानी वो किसी चीज के होने की अनिश्चितता को निश्चितता के द्वारा सर्टिफाई कर रहा है। जो चीज आज है वो कल भी नहीं है, ये जो अनिश्चितता है इसको निश्चितता के रूप में देख रहा है। हाँ चलिए आप क्या ये नूनम का मतलब तो निश्चय रूप में हुआ न नूनम, तो न से अनिश्चय, न के कारण अनिश्चय अर्थ आ रहा है इसमें, न नूनम अस्ति। हाँ जी, तो नूनम का तो निश्चय अर्थ ही है यहाँ पर। नूनम का संदेह नहीं है। नहीं नहीं, जो आज ही आज भी नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हैं जी। पर मैंने एक बात जो बोली उस पर कितना आप लोग सहमत हैं बोलिए। मानी जो ये कह रहे हैं कि जो आज नहीं है वो कल भी नहीं है, ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये सुनिश्चित है, ये अनिश्चितता सुनिश्चित है। ये बिल्कुल सही है। ना का संबंध अस्थि के साथ है, जो आप बोल रहे हैं ना ना अस्थि अद्य, तो अपन इसलिए लाएंगे क्योंकि आगे स्व आ रहा है, तो स्व से अद्य का समाहार हो जाएगा, अध्याहार हो जाएगा कि न अद्य अस्थि न स्व भविष्यति। अस्थि आ गया तो न स्व भविष्यति, उधर अध्याहार भविष्यति का होगा, यहाँ पर अद्य का अध्याहार होगा, उधर भविष्यति का अध्याहार होगा। ऐसा जो है वो नूनम वो निश्चित है। मानी जो ये आप ये कहना चाह रहे हैं नूनम का अर्थ केवल विद्यमान अद्य ही है, निश्चय अर्थ तो है ना, ये निश्चय अर्थ ही है। उनका अभिप्राय अलग था कि यहाँ निश्चय अर्थ नहीं है, इसमें तो ऐसा ही लिखा हुआ है पुस्तक में अजीब जी कि निश्चय अर्थ नहीं है ऐसा लिखा है गुरुजी स्पष्ट कि इस मंत्र में न नूनम में जो है नूनम का अनुवाद चिकित्सा जो है ना वो संदेह वाला तो होता अर्थ, पर यहाँ पर निश्चय अर्थक होगा ऐसा गुरु जी ने बताया था। तो अब कई सारे मत से एक इसमें तो ये भाष्य में तो लिखा है ना, परंतु वेद में संदेह तथा पदपूर्ति दोनों के लिए प्रयुक्त होता है ऐसा लिखा है भाष्य में। वो चिकित्सा आगे स्वामी जी आगे लिखा है कि वस्तुतः वैदिक भाषा में यह इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, वहाँ इसका अर्थ है अब। निश्चय अर्थ में प्रयोग केवल ब्राह्मण ग्रंथों में अधिक से अधिक अथर्ववेद संहिता में ही मिलता है। यास्कुल ने भी न नूनम इस मंत्र में नूनम का अनुवाद अद्यतनम से किया, उन्होंने ऐसा किया है, पर मैं जो समझाऊं वो भी मैंने बता दिया। और ये जो आप पढ़ रहे हैं स्वामी जी, ये चंद्रमणि जी की व्याख्या है, उसमें संदेह अर्थ बताया है। संदेह दो अर्थ बताए जो वेद वाला है। हाँ, एक संदेह अर्थ और एक पदपूर्ति। और मैं इस मंत्र को ना नूनम को निश्चय अर्थ में ही बता रहा था कि निश्चय ही जो आज नहीं वो कल भी नहीं है, आज नहीं वो कल भी नहीं है, ये जो अनिश्चितता है हमारे जीवन की ये सुनिश्चित है, ये सुनिश्चित, ये निश्चय अनिश्चितता रहती है। हाँ, ये रहती ही है, जो आज नहीं वो कल भी नहीं होगा, ये एक सुनिश्चित बता रहे हैं, सुनिश्चित नियम है ये। तो निश्चित में आए कि संदेह में आए? मैं तो नियम को निश्चित में ही बोला। नहीं, गुरुजी ने जो पहले बताया ना नूनम इति विचिकित्सार्थी और भाषायाम, मतलब नूनम जो है विचिकित्सार्थी में होता है भाषा में, पाठ पुराण में तो होता ही, तो विचिकित्सा का अर्थ जो बताया गुरुजी ने कि यहाँ पर विचिकित्सा का अर्थ संदेह नहीं है, यहाँ पर निश्चय अर्थ में विचिकित्सा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पहले बता दिया गुरुजी ने। जी अलग व्याख्या, ऐसे बोलिए, अलग ऐसे बोलिए कि उससे अलग हटकर व्याख्या, विरुद्ध व्याख्या, थोड़ा इस शब्द प्रयोग यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। संदेह भी क्यों हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अलग व्याख्या अलग चीज होती है, विरुद्ध व्याख्या अलग होती है। विरुद्ध तुम ये हो गया कि कई पक्ष है ना, जैसे नूनम का ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, अलग कहने से मैं उसको हटा नहीं रहा हूँ, वो भी एक अर्थ हो सकता है। वो किसी व्याख्याकार ने यदि वो अर्थ दिया है तो उस पर मैं आपत्ति नहीं करूंगा। नहीं, अब ये दूसरी बात पूछ रहे, उसमें भी संदेह है। तो हो भी सकता है, आपने कहा जो आज नहीं हो कल नहीं होगा। वक्ता ऐसा कह रहा है अपनी बात कि न नूनम अस्ति न स्व कस्तद वेद यद अद्भुतम। वक्ता की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूँ, वो तो जो भी कुछ हो जाए उसके लिए हमारा कोई झगड़ा थोड़ी है। बात यह है कि वक्ता क्या कह रहा है, वक्ता ये कह रहा है कि जो आज नहीं वो कल भी नहीं, ऐसा उसको देखने वाले को ऐसा लग रहा है, जो ये बोल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि जो आज नहीं वो कल भी नहीं है। जिस संदर्भ में वो मंत्र प्रस्तुत किया गया, नूनम का चंद्रमणि जी ने यही किया है, संध्यार्थ में नूनम शब्द मंत्र में है। हाँ तो वो भी ठीक है, इस तरह संगति कैसे नूनम लगाई होगी ना, वो कैसे लगे? इसका अनुसार भी कहा है नूनम निश्चय नास्ती जी, नूनम निश्चय नास्ति अद्य मम हवि इति वाक्य शेषा नो नापि श्वः यतः कस्तद् वेद यद् अद्भुतम् एव आसीत् इत्यतः। तो कुताधीतम विनश्यति इत्यपि अध्यातम विनश्यति, अधीतम का अर्थ है जी यहाँ पर अधीतम है या अधीतम है पदच्छेद, अधीतम निकाला है, कुत अधीतम या आधीतम, आध्यात्म विचारा हुआ भी नष्ट हो जाता है जी। ओम गुरु जी जी जी, ये शब्द के विचार तो हुए हैं, तो आज जो नहीं है निश्चित रूप से वो कल नहीं है, ये कितना सिद्धांततः देखा जाए। आज जो ये इस मंत्र का जो दृष्टा है वो ऐसा देख रहा है जी। वो यहाँ पर जिस संदर्भ में, संदर्भ देखना पड़ेगा ना, जिस संदर्भ में उसने कहा है वो ऐसा देख रहा है, हमें पूरा संदर्भ को साथ लेकर के बोलना पड़ेगा कि दृष्टा इस तरह से देख रहा है कि ननु नमस्ति न स्व कस्तद् वेद यद् अद्भुतम् अन्यस्य चित्तम् अभिसंचरेण। लोक व्यवहार में भी देखते हैं हजारों जगह, और ये फिर ये भी कह दिया, आप ये कहोगे कि ऐसा तो खूब इसका व्यभिचार देखा जाता है, तो यहाँ अन्यस्य भी तो बोला है कि सामान्य आदमी की ऐसी डामाडोल स्थिति रहती है, कभी भी बदल सकता है, यहाँ पर किसी योगी के लिए थोड़ी कहा है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण ये कहा है, जो न आने या शिष्टेशु न आने या शिष्ट पुरुषों में जिसको हम नहीं शामिल कर सकते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है जो शिष्ट पुरुषों में जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसका चित्त चलायमान होता है और वो कभी भी बदल सकता है। अगला मंत्र में लेता हूँ पद पूर्ति अर्थ में, नूनम साते प्रतिवरम चरित्रे दुहीय इंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्त्रोत्रिभ्यो माति धक भवोनो बृहद वदे मा विदथे सुवीरा। यहाँ पर पदपूर्ति में इस नीनम का प्रयोग किया है, नीनम को हम छोड़ देंगे अर्थ करते समय, जहाँ पदपूर्ति है वहां उस शब्द के अर्थ को नहीं देखेंगे। हे इंद्र, यहाँ इंद्र को संबोधन करके दुहीयद इंद्र, हे इंद्र मघोनी दक्षिणा धन से युक्त, मघवती दक्षिणा, मघोनी का अर्थ है पूजित धन को मघ कहते हैं, मंगतेर दान करना मघम, ये स्वयं आगे कहेंगे। मंगस मघम इति धन नाम भी है, मंगतेर दान करना, मघ कहते हैं धन को, जो दान दिया जाता है ऐसे धन को मघ कहते हैं, पूजित धन को मघ कहते हैं, जो धन अपने काम में आने की बजाय दूसरों के काम में ज्यादा आता है उसको मघ कहते हैं, सेवा में जो है सेवा में काम आता है उसको मघ कहते हैं। मघोनी दक्षिणा, दक्षिणा का विशेषण है मघ वाली जो दक्षिणा है, केंद्र मघोनी दक्षिणा साते प्रतिदुहियत जरित्रे वरम प्रतिदुहियत, पहली पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा, मघोनी दक्षिणा जरिता के लिए, जरिता मन स्त्रोता के लिए सा दक्षिणा ते, तुम्हारे लिए जो ये दक्षिणा दी जा रही है वो बदले में वरम प्रतिदुहियत, जरिता के लिए वर देने वाली हो। मानी हम तो इंद्र को दक्षिणा देते हैं और वो कह रहा है कि हे इंद्र ये जो दक्षिणा है, ये जो स्तुति करने वाला है उसके लिए वर देने वाली हो, मतलब तुम वर दे दो उल्टे। हाँ, हम तो आपको दक्षिणा दे रहे हैं पर आप हमें वर दो। अब वो वर क्या मांग रहे हैं अगली पंक्ति में देखिए, शिक्षा स्तोत्रिभ्यो मातिभक, जो स्तोता हैं उनके लिए खूब धन दो। स्तोताओं के लिए शिक्ष धातु या दानार्थक है, स्तुति करने वाले जो भक्त हैं उनको स्तोत्रिभ्य, स्तुति करने वाले जो भक्त हैं उनको खूब सारा धन संपत्ति शिक्षा, छांदस दूर हो रहा है, शिक्षा शिक्षा ऐसा बन रहा है, जय चो तस्तिंग, शिक्षा स्तोत्रिभ्य उनको धन संपत्ति प्रदान करें। माति धक, हमको छोड़कर मत दो, हम भी तो भक्त हैं आपके। माति धक अस्मान अतिहाय मादा, हमको छोड़ करके, हमारी उपेक्षा करके हमको छोड़ करके ना दें, अर्थात तो उनके साथ हमको भी प्रदान करें, हम भी आपके भक्त हैं। ये भाव है इसका कि हम भी आपके भक्त हैं, हमको त्याग करके, और ये जो स्तोताओं को खूब सारा जब धन आप बांटें तो हमारा भी नाम लिख लें उसमें। शिक्षा स्तोत्रिभ्य माति धक, भगो भगत जुड़ जाएगा आपकी कृपा से, भगो नो बृहत वदे मा, भगो नो न भग, हमारा खूब धन हो। माति धक अति शब्द अध्यार कर लेगा क्रिया का, जहां भी उपसर्ग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा है, उपसर्ग एवं आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते क्रियां निशीन संति, यत्र तो न श्रूयते क्रियापदम तत्र किमपि क्रियां आक्षिपन्ति, किसी क्रिया को काम अपनी क्रियां आक्षिपन्ति, किसी क्रिया का आक्षेप कर लेते हैं, तो अति हाय ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका। अति का अर्थ है छोड़कर त्याग करके, हमको त्याग करके वो जो धन दे रहे हैं, धन बांट रहे हैं, असमान अतिहाय मादा, हमको त्याग करके मां धक, धक का अर्थ है मां के साथ जुड़ रहा है, मां धक मानी हमको छोड़ करके मत दो, हमारे पास भी खूब धन हो। बृहद वदेमा विदथे सुवीरा, सुवीर सुवीर शोभन वीर वाले मानी गृहस्थ तो वीर पुत्रों की कामना करते ही हैं, तो सुवीर सुवीर जो हैं, हम अपने घर में आपकी बहुत बड़ाई करें, बहुत स्तुति करें, बहुत गुणगान गाएं। बृहत खूब, वदेना गाएं, विदथे अपने घर में या यज्ञ में अपने आश्रम में अपने गुरुकुल में, हाँ सुवीर होकर के, बहुवचन का रूप है सुवीरा। ये तो मैंने मंत्र का अर्थ आपके सामने रखा, वीर पुत्र पोत्र आदि से युक्त हम सदा, ये विदथे शब्द का अर्थ स्वयं जो करेंगे उसको हम देख लेंगे। अभी घर में परिवार में कुल में राष्ट्र में खूब स्तुति करें। साते ओम, हाँ जी, इसमें जो गुरु जी जैसे मंत्र का यदि जैसे थोड़ा सा विचार करें तो इसमें तो ये कहना चाहिए था कि हम जरित्री हों, हम जो है ना अच्छी दक्षिणा देने वाले हों, दक्षिणा किसी और ने दी उसके लिए अपन मांग रहे हैं और फिर साथ में अपन नहीं मांग लिया अपने लिए, ये तो मतलब बात जो है अपने लिए मांगते तो मतलब हम दक्षिणा देने वाले बने। या जो भी कोई वेद में अस्मद शब्द, जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो वहां अस्मद शब्द आता है, तो या तो योगेश्वर के लिए कहीं कहीं या फिर भगवान का प्रतिनिधित्व करता है ना, ऐसे वेद में जहां भी अस्मद शब्द प्रयोग हो या त्वम शब्द प्रयोग हो तो धार्मिक व्यक्ति के लिए अस्मद शब्द का प्रयोग हो रहा है और अधार्मिक व्यक्ति के लिए त्वम शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये एक दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी कि जहां भी वेद में योस्मान दृष्टि यम वयम दृष्मा तम वो जम्भेद अध्मा, जहां पर भी असमान शब्द आए या अस्मद शब्द आए तो वहां धार्मिक व्यक्ति अर्थ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ठीक संगति लगेगी नहीं। सुमित्रया नापौष दया दुर्मित्रया तस्मै संतु योस्मान दृष्टि यम च वयम दृष्मा, तो अस्मद शब्द से धार्मिक व्यक्ति लेना, उसमें मैं हूं या कोई और है, मैं यदि अधार्मिक हूं तो वो उसका नाश ही करो ऐसी बात आएगी, और मैं यदि धार्मिक हूं या कोई मेरा साथी धार्मिक है तो वही आएगा, हाँ जी, हम तो बहुत जगह भगवान के लिए आया नहीं, नहीं वो ठीक है, मैं प्रसंग के अनुसार बोल रहा हूँ। कहीं यदि ऐसा कहीं ऐसी इस तरह की भाषा आ रही है कि उसका नाश कर दो, या जैसे कि यहाँ पर तुम नहीं आया, युष्मान वेष्टि यम च वयम दुष्मा, यत शब्द आया जिसको हम द्वेष करते हैं, प्रीति करते हैं, तो यहाँ अधार्मिक लेना पड़ेगा। असमान माने जो हमसे अप्रीति करता है, हमसे माने हम धार्मिकों से अप्रीति करता है, स्वामी दयानंद भी ऐसे अर्थ करते हैं, जो हम धार्मिकों से अप्रीति करता है और हम धार्मिक जिससे अप्रीति करते हैं, तो यम शब्द से अधार्मिक लिया और असमान शब्द से धार्मिक लिया, धार्मिक लोग जिस अधार्मिक से अप्रीति करते हैं उसका नाश हो, ऐसा कहा है। समाज ये प्रवृत्ति धर्म से युक्त है ना, वेद माने इसमें प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति जो आप लोग पढ़ी रहे थे न्याय दर्शन में, माने समाज को एक सुंदर देखना चाहता है, समाज के सौंदर्य में व्यक्ति का सौंदर्य छिपा हुआ ऐसे देखना चाहता है, माने पूरे समाज के लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं विचारक केवल व्यक्ति केंद्रित होते हैं कि कुछ भी करो हमें अपने को शुद्ध बनाना है, कृष्णमूर्ति जैसे जो लोग हैं वो व्यक्ति केंद्रित हैं कि अपने को ठीक बनाओ, बिल्कुल बस पवित्र बनाओ, दूसरे के ऊपर केंद्रित नहीं। पर ये वैदिक धर्म और हमारा मनोधर्म आदि जो है वो समाज को भी, श्रीमद् भगवद् गीता आदि ये सारे शास्त्र जो हैं वो समाज को भी सुंदर बनाने का प्रयास करने के उसमें है और व्यक्ति को भी सुंदर बनाने के प्रयास में है, तो ऐसे समझिए। हाँ जी जी जी, श्री जी जी कृष्णमूर्ति जी भी बहुत यात्राएं करते थे जी, और लोगों को बहुत बताते थे, बहुत सेमिनार उन्होंने लगाए हैं, तो लोगों के लिए तो वो भी प्रवृत्त थे ही, खूब जोर लगा के करते थे इस काम को। फिर भी वो उनके कथनों में ऐसा आता है कि व्यक्ति को, मैंने उनके लेख में जो उनका लेख है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो उनमें एक लेख ही लिखा है व्यक्ति और समाज, कि व्यक्ति व्यक्ति पर केंद्रित होना चाहिए, व्यक्ति को ठीक करना चाहिए या समाज को ठीक करना चाहिए, तो उसका सार तो यही दिया। संस्थान के विरोधी स्वर बोलते रहते बीच बीच जी, लेकिन वो जो प्रचार करते हैं वो व्यक्ति केंद्रित करते हैं, शास्त्र के कट्टर विरोधी जी, वैसे देखा जाए तो नहीं, वो दृष्टि से जी वो विरोधी तो नहीं है, मैंने उनके लोगों से पूछा तो विरोधी नहीं, विरोधी नहीं है, पर वो जो उनका मिशन है उसके अनुसार संकेत ऐसे मिलते हैं कि वो विरोधी हैं। आगे ही तो थे वो, एक जगह पूछा उनसे कि आप संसार ये शास्त्र के विरोधी, उनके निकट एक व्यक्ति ने मेरे को बताया, बोले नो नो ऐसे कहा, तो लिखा कि नहीं, वो उनका मिशन अलग था ना, वो एक अलग विषय है। चलो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो आगे साते प्रतिदुग्धां वरम जरित्रे वरो वरयितव्यो भवति, आपकी ये जो दक्षिणा है साते दक्षिणा प्रतिदुग्धां, यहाँ पर दुहियत का अर्थ किया, प्रति तो उपसर्ग जाकर के दुहियत के साथ जुड़ी रहा है, छंसी परेपी व्यभिताश्च के नियम से, साते प्रतिदुग्धां वरम जरित्रे, जरिता के लिए, जरिता का मतलब स्तोता के लिए, स्तुतिकर्ता के लिए, तुम्हारी वो दक्षिणा, तुम्हारे लिए दी गई जो दक्षिणा है वो जरिता के लिए खूब सारा वर दोहन करे। वर क्या होता है प्रसंगवश बताते हैं, वर ही तव्यो भवति, सभी लोग उसका वरण करते हैं। यहाँ पर तुम शब्द आया ते, ये जो ते है ये तो इंद्र के लिए है जी, तब शब्द साते, ते ही बोला मैंने, तुम्हारे लिए दी गई जो दक्षिणा ऐसे बोला मैंने, यहाँ पर जो हाँ तम शब्द है, तो तम जो शब्द है यहाँ पर तो अधार्मिक के लिए नहीं, नहीं नहीं मैंने प्रतिज्ञा ऐसी नहीं की कि सब जगह प्रसंग के अनुसार जहाँ अस्मद शब्द के साथ यदि तम शब्द है, और वहाँ तो तम भी नहीं है, मेरे ध्यान में वो आ गया कि यहाँ असमान द्वेष्टि, वहाँ तो तम शब्द है ही नहीं, प्रवाह में मेरे निकल गया, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। जहाँ भी प्रसंग के अनुसार अस्मद शब्द का तो वहां पर धार्मिक ही लेना पड़ता है वेद में, ऐसा मैंने बहुत सारा जगह देखा, तुलना करके अस्मद शब्द का अर्थ धार्मिक ही करते हैं। निष्कर्ष तो ये निकला कि जहाँ पर हमें अच्छे लोगों के लिए कामना ऐसी लग रही है वहाँ पर हम धार्मिक लगा दें, हाँ, और जहाँ गलत लोगों के लिए हो रहा है वहाँ अधार्मिक लगा दें, तो वहाँ असमान शब्द तो कभी भी नहीं आएगा अधार्मिक के लिए, असमान शब्द तो कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं आया कि हम अधार्मिकों को तुम ये कर दो, ये प्रतिज्ञा की जा सकती है। तो सापे प्रतिदुग्धाम, तुम्हारी वो दक्षिणा जो है, तुम्हारे लिए दी गई जो दक्षिणा है, प्रतिदुग्धाम वर का दोहन करे जरिता के लिए, स्तुतिकर्ता को अभिष्ट फल बदले में प्रदान करे, प्रतिशब्द बदले में दे। जरिता गरिता बहुती, यहाँ पर जरिता जो है वो ग्री शब्द धातु से समझ लीजिएगा, वर्ण व्यक्त कर लेंगे, जरिता का गरिता के गय को जय बना देंगे, गरिता का अर्थ है जरिता, गरिता शब्द करने वाला, बोलने वाला, ग्री शब्द स्तुति करने वाला। अभी जो प्रतिदिन भ्रम कहा गया है, अपने छंदसी परिधि या व्यवहिता शब्द की लगे, और यहाँ विभ्रम का क्रिया नहीं है, केवल उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, कैसे सूत्र लगे? मैं तो ये कहा कि प्रति जो उपसर्ग है ना जी, वो दुहियत जो क्रियापद है उसके साथ जुड़ रहा है। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि प्रतिदुग्धाम जो शब्द है वो तो दुग्धाम तो नहीं है, दुहियत का अर्थ खोला है जी, ठीक है, दुहियत शब्द है ना जी मंत्र में, उसका अर्थ खोला है दुग्धाम लोट लगा में, ठीक है, धन्यवाद कुरुश। तो दक्षिणा मघोनी, मघोनी का अर्थ खोल रहे हैं मघवती, मघमिति धन नाम ध्येयम मंगतेर दान कर्मणा, मघम जो है धन को कहते हैं, मंग धातु जो दानार्थक है, मंग धातु जो दानार्थक है उससे ये मग शब्द बनता है। दक्षिणा दक्षते समर्थयति कर्मणा, दक्षिणा क्या होती है? दक्ष धातु से समर्थयति अर्थ वाली, कर्मणा का अर्थ है अर्थ वाली, समर्थयति अर्थ वाली दक्ष धातु से दक्षिणा होती है। वृद्धिम समर्थयति, जो कमजोर है जो धनहीन है उसको समृद्ध बना देती है, बढ़ा देती है। अपिवा प्रदक्षिणा गमनात् दिशम अभिप्रेत्य, दक्षिणा शब्द दिश को लेकर के, दिक को लेकर, दिशम अभिप्रेत्य माने दिक के लेकर के भी दक्षिणा शब्द बोला जाता है, तो प्रदक्षिणा गमन के कारण से वो दिशा में दक्षिणा शब्द का प्रयोग होता है। प्रदक्षिणा गमन मतलब जैसे यज्ञ के चारों तरफ हम जलते हैं तो दाहिने हाथ में रख करके यज्ञ कुंड को फिर हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं, तो योगी प्रदक्षिणा, और इधर से घूमे तो नहीं, वो प्रदक्षिणा का अर्थ यही है कि दाहिने हाथ में रखते हुए, दाहिना हाथ अंदर लेता है उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, और बायां हाथ जब अंदर लेता है उसको क्या बोलते हैं? उस खाली भ्रमण कह देंगे, अर्थ नहीं लेकर देना परिक्रमा लेके कर। तो यहाँ पर अपिवा प्रदक्षिणा गमनात्, प्रदक्षिणा गमन के कारण भी, प्रदक्षिणा गमन के कारण से दक्षिणा समृद्ध, दक्षिणा जो शब्द है वो दिशा में जब बोला जाता है तो वो प्रदक्षिणा हेतु से, मानी प्रदक्षिणा दक्षिण दिशा को लक्ष्य करके वो प्रदक्षिणा जो उसमें जुड़ा हुआ है, प्रदक्षिणा अर्थ उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको दक्षिणा कहते हैं। दिक हस्त प्रकृति, दिक क्या होती है? दिक हस्त प्रकृति मानी ये जो दिक है, हाथ उसकी प्रकृति बनी हुई है, हाथ उसका कारण है। दिक को दिशा कहने में क्या कारण है? दिक हाथ है, प्रकृति जिसकी ऐसा वो तो नहीं, दिक हस्त प्रकृति दक्षिणा, दक्षिणा का विषय है, दिक हस्त प्रकृति दक्षिणा, दक्षिण दिशा दक्षिण हाथ की ओर होने के कारण से वो दक्षिणा दिक, अच्छा ऐसा कहना चाह रहे हैं, जो दक्षिण दिशा है, हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ हमारा दाहिना हाथ होता है, इसलिए उसको दक्षिणा दिक कह रहे हैं, दक्षिणा हस्ता है, दक्षिणा दक्षिणा हस्ता है, हाँ दिक हस्त प्रकृति दक्षिणा हस्ता, दक्षिण दिशा दक्षिण हाथ की ओर होने के कारण, जो दक्षिण दिशा है वो दक्षिण हाथ की ओर होने के कारण उसको दक्षिण दिक कहते हैं, दक्षिण दिक कहते हैं, दक्षिण हाथ की तरफ होने से दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ हाथ होने से, उल्टा बोल दिया, दक्षिण हाथ की तरफ दिशा होने का अर्थ नहीं, अच्छा क्या बोल दिया मैंने, कि दक्षिण हाथ की तरफ दिशा होने से ये तो ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा की तरफ जो हाथ है उसको कहेंगे दक्षिण हस्त, जब सूर्य की तरफ हम मुंह करके कारण मानते हैं हाथ को, तो कारण मानते हैं हाथ कार्य है, दक्षिण हस्त हाथ कारण है, नहीं दक्षिण हस्त आगे जो दक्षिण दिग हस्त प्रकृति ही दक्षिणो हस्त, दक्षिण हस्त दक्षिण हस्त जो ना दक्षिण हस्त को समझा रहे हैं कि दक्षिण हस्त कौन सा है जो दक्षिण दक्षिण दिशा दक्षिण हाथ की ओर होने के कारण ऐसे बोला है। ये तो ठीक ही बोला स्वामी जी, इसमें हस्त प्रकृति कारण आपने मतलब बिचला दिया, हाथ कारण है ना, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हूँ तो दक्षिण हाथ की तरफ है दक्षिण दिशा, ये गलत है, यूँ कहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ मेरा हाथ है इसलिए इसको दक्षिण कहते हैं। नहीं नहीं इसमें जो है दिशा में अभिप्रेत्य कहा है आपको कारण मान रहे हैं। नहीं नहीं ठीक स्वामी जी, थोड़ा जल्दी में बोल रहे हैं, थोड़ा धैर्य में नहीं बोल रहे, ये बोलता हूँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम दक्षिण हाथ को दक्षिण क्यों बोलते हैं, नहीं दक्षिण हाथ की बात नहीं चल रही, दक्षिण दिशा को इसलिए कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ दाहिना हाथ दक्षिण दिशा की तरफ है, दाहिने हाथ दक्षिण दिशा क्या बोल दिया, दक्षिण हाथ की ओर होने से दक्षिण हाथ की ओर है ना ये दिशा, इसको दक्षिण दिशा कह रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि दक्षिण दिशा जो ना हमारा साथ नहीं है, हमारा साथ जो ना उल्टा कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं, हमारा जो साथ है ना हस्त है, न्यायुक्त देख रहा हूँ केवल मूल मूल कारण हस्त प्रकृति दक्षिणो हस्त दक्षते उत्साह कर्मणा, हाँ ये उत्साह कर्मणा है, ये एक अलग वो बताया, अच्छा दक्षिण हस्त दक्षते उत्साह कर्मणा, ये मुझे तो अभी यही समझ में आ रहा है स्वामी, आगे बदल लेंगे यदि ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा तो, कि दक्षिण हाथ की ओर इससे पहले वाक्य का अर्थ कर दो ना, गुरुजी को समझ में आता है, नहीं दक्षिणा जो कहा गया कि वो दाहिने हाथ से दी जाती है, दाहिने हाथ से दी जाती है, दाहिना हाथ करके तो दाहिना हाथ क्यों, दाहिना हाथ दक्षिण शब्द से दाहिना हाथ क्यों लिया जाता है, तो कह रहे हैं भैया सूर्य की तरफ मुंह करके जो दक्षिण दिशा की तरफ रहता है वो दाहिना हाथ, या फिर दक्षिणे उत्साह थोड़ा टाइम थोड़ा बचा, या फिर दक्षिणे उत्साह कर्मणा, या दक्षिणो हस्त दक्षते उत्साह कर्मणा दासतेर वास्यात दान कर्मणा, दक्षिण हाथ क्यों कहलाता है, उत्साह अर्थक है ये, दक्ष धातु उत्साह अर्थ में होती है या दास धातु दान अर्थक होती है, इसलिए दक्षिण हाथ कहते हैं, दाहिने हाथ से हम दान देते हैं किसी को कुछ देते हैं तो, और उत्साह में जो काम करते हैं वो दाहिने हाथ से ही करते हैं, हस्त को हस्त क्यों कहते हैं, हस्तो हन्ते प्रासुर हनन, हस्त शब्द हन धातु से होता है क्योंकि ये हनन में बहुत ही शीघ्रता करता है, हन्ति प्रासुर हनन देही स्तोत्रिभ्या कामान, स्तोताओं के लिए कामनाओं को खूब दो, मास्मान अति दंगी अस्मान अतिहाय मा दाह, मांगी लुंग हो रहा है, हमको छोड़ करके मत दो, मासमान अति हायदा इसलिए मत दो क्योंकि हम भी आपके भक्त हैं, जो भी आपके भक्त हैं उनको दो, भगवनो अस्तु हमारे लिए खूब सारा ऐश्वर्य हो, बृहद वदेमा स्वेदने स्वगृहे, हम अपने घर में खूब आपकी स्तुति करें, खूब आपका गीत गाएं, जैसे पहले करते अपने परिवार में अपने गुरुकुल में अपने संस्था में अपने राष्ट्र में अपने विश्व संस्था में सब जगह जहाँ जहाँ यज्ञ होता है उसको वेदन कहते हैं, वेद विदथे विदित विदत शब्द यज्ञ का वाचक भी होता है, तो विदथे का अर्थ है वेदने, हम यज्ञ में आपका खूब गीत गाएं, कोई भी अच्छा कार्य होता है धार्मिक कार्य होता है वहां हम आपका खूब बड़ाई गाएं, भग को भग क्यों कहते हैं, भजते है भग उसका उपयोग लिया जाता है उसका सेवन किया जाता है इसलिए उसको ऐश्वर्य को भग कहते हैं, बृहदिति महतो नाम धेयम, बृहत जो है महान को कहते हैं, परिवृढ़ भवति ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है इसलिए इसको बृहत कहते हैं, वीरवंत है कल्याण वीरावा, यहाँ पर सुवीरा को खोल रहे हैं कि सुवीरा शोभन वीर हैं जिसके वीर पुत्र हैं जिनके पास, वीरवंता कल्याण वीरावा कल्याणकारी वीर संतान हैं जिनकी, ऐसे हम वीरो वीरयति अमित्रान, वीर कौन होता है तो जो अमित्रों को वीरयति खदेड़ डाले, वीर विक्रांत विक्रांत कर रहे हैं। वीरो वीरयति अमित्रान, वीर वो होता है जो अमित्रों को शत्रुओं को निस्तेज कर दे, निस्तेज कर दे, उनको अपने तेज से धर्षित कर दे। वेतेर व स्यात् गति कर्मणा, वेतेर व स्यात् गति कर्मणा वी गति प्रजन कांत सन खादनेशु। इस गत्यर्थक वी धातु से रक्त प्रत्यय करके भी वीर बना सकते हैं, तो वीर का अर्थ हो जाएगा जो गतिशील है, वीरयतेर व, या फिर वीर ही एक धातु है। पहले वाली जो वीर थी वो तो था वी पूर्वक ईर धातु से बनाया, आकांत नहीं, ईर ईर प्रयत्न, और ये जो है वी पूर्वक ईर धातु, और ये दूसरी बना दी वीर, वीर विक्रांतो, या हम यूं कह सकते हैं वो वीर विक्रांतो है, ये वी पूर्वक ईर धातु, वी पूर्वक ईर धातु, लेकिन ये भी है निजंती। इन्होंने व्याख्या करने तो सूर्य विक्रांत तो ये दूसरी वाली दी है और पहले वाली ईर गतो कंपनी दी है, अदाधिगण की धातु। वीरो वीरयति अमित्रान, जो अमित्रों को जो है कंपित कर दे, विविधम ईरयति, ऐसा अर्थ किया गुरु, हाँ कंपित कर दे, जो विविधम ईरयति प्रेरयति अमित्रान, वेतेर वा स्याद् गति कर्मण गच्छति अमित्रान प्रति वीरयतेर वार, वीरयते। अच्छा ये अमित्रान इसके साथ जुड़ रहा है, सबके साथ ही जुड़ेगा ना गुरु जी, वीरयति वीरो वीरयति अमित्रान, फिर पूर्ण विराम वेतेर वा स्याद् गति कर्मण, वो तो वीरयति शब्द के लिए कह रहे हैं, केवल वहाँ पे भी अमित्रान तो जुड़ेगा ही गुरु जी, इन्होंने तो जोड़ के दिखाया है, माने पहले में भी विविधम ईरयति प्रेरयति अमित्रान, फिर वेतेर वा स्याद् लिखा है, उसमें भी जोड़ के दिखाया है गच्छति अमित्रान प्रति। और कुछ इसमें विचार ये हो तो कल हम विचार कर लेंगे, अभी विराम देते हैं। कि अनेक अर्थापी धातुओं बनती हो, नियम चला रखा है उन्होंने, हमें धातु पाठ का ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, दक्ष धातु दूसरे दूसरे अर्थ में है, वहाँ दक्ष वृद्ध उसी ग्रह अर्थ है, और एक जगह गति शोषण है, ये दक्ष उत्साह कर्मणा बोल रहे, तो उसमें क्या अच्छा है, आपका ज्ञान का विस्तार हो रहा है, ये भी याद करना पड़ेगा, अभी तो छूट गए रखिए ना, पुराने भी याद कर लो, नया भी कोई बनाना पड़े तो बना लो, गुरु ये तो सामर्थ्य बढ़ेगा, इससे सामर्थ्य बढ़ाने का ही काम होगा। नोरम किस तरह का परपूरण हो रहा है, ये तदपूर्ण तो परंतु वेद में संदेह पता तदपूर्ण।